فرش التراب يضمني وهو غطاء. آپ کے اپنے خاندان سے تین جو اہلیہ تھی سارا رضی اللہ تعالی عنہ بانج نہیں ہے اور آدمی ہوئی اللہ کی مرضی. بہرحال حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں حضرت سارا بھی تھی آپ کی اہلیہ, حضرت لوط بھی تھے آپ کے بھتیجے, اور حضرت لوط کی اہلیہ بھی تھی. یہ اہلیہ جو ہے لوط کی یہ مومنہ تھی, یہ ساتھ انہوں نے ہجرت کی. بعد میں جب جا کر جب انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بھیج دیا صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف, تو وہاں شاید معلوم ہوتا کوئی اور شادی کی ہے, وہ کافرہ رہی اور اس نے جو ہے حضرت لوط کے ساتھ جو ہے خیانت کا معاملہ کیا, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. بہرحال اس وقت جو دعا کی رب ہب لی من الصالحین, اس کے جواب میں اللہ نے فوراً ہم نے اسے ایک غلامن فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے انہیں بشارت دے دی ایک بہت ہی بردبار حلیم حلیم الطبع متحمل مزاج بیٹے کی. یہ اسماعیل کی تعریف ہے, نوٹ کر لیجئے گا. دوسرے بیٹے ہوئے حضرت سارا کے بعد میں, ان کو کہا گیا ہے غلام علیم علیم عالم. حضرت اسماعیل کے لیے کہا گیا ہے غلام حلیم, بہت بڑے حلیم متحمل مزاج بہت بادشاہ. اس کا بھی تھوڑی سی داستان بیان کر دوں. حضرت سارا کہاں کیا اولاد نہیں تھی, حضرت ابراہیم ہجرت کر کے آئے تھے کہاں سے, پیدا کہاں ہوئے تھے, شہر ار, یہ جو عراق کا اس وقت کا سب سے بڑا شہر تھا, صدر مقام تھا, وہاں پیدا ہوئے تھے. وہاں سے ہجرت کر کے کہاں آئے, شام. شام میں علاقہ خاص طور پر فلسطین کا جو ہے کنعان, یہاں آ کر آپ نے ڈیرا اپنا جمع لیا. اور اس کے قریب میں ہی دو بستیاں تھیں جہاں پر کہ وہ سوڈومی والا معاملہ جو ہے آپ کو معلوم ہے, بدترین جو ہے گندگی تھی ان کے اندر, جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا. پھر انہوں نے ایک سفر کیا مصر کا, اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے. مصر میں اس وقت جو خاندان حکمران تھا وہ عرب تھا اصلا, وہ مصری نہیں تھے, وہ فرائنہ نہیں تھے, وہ مصر کے تھے, عرب سے آ کر لوگوں نے قبضہ کیا. تو حضرت ابراہیم وہاں گئے, وہاں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی. ایک حادثہ سا بھی ہوا کہ یہ اندیشہ تھا کہ کہیں حضرت سارا بہت خوبصورت تھی تو کوئی بادشاہ جو ہے, وہ بادشاہوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں, تو کوئی جو ہے کوئی غلط حرکت نہ کرے. تو کہا کہ سارا سے کہا کہ میں جب یہ مجھ سے پوچھے گا یہ کون ہے تو میں کہہ دوں گا میری بہن ہے. نہیں میں کہوں بیوی تو پھر تو وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر یہ اب میں لیتا ہوں اس کو, بہن ہے. بہرحال اس میں جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت سارا کی عزت بھی بچائی, وہ معجزہ دیکھا حضرت ابراہیم کی طرف سے جو اللہ نے پیش کیا, جیسے حضرت سارا کو مصر کے بادشاہ کی اس غلط نیت سے بچائے رکھا. پھر اس شخص نے جو ہے اپنی بیٹی ہاجرہ یہ خدمت میں پیش کی. یہ ہاجرہ کنیز نہیں تھی, یہ اصل میں یہودیوں نے مشہور کر دیا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ اصل بیوی تو تھی حضرت سارا, اور سارا کے یہاں اولاد بعد میں ہوئی ہے, وہ ہے اسحاق, اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب, یعقوب کی اولاد ہم ہیں, تو اصل تو ابراہیم کی اولاد ہم ہیں. ہاجرہ جو ہے تو کنیز تھی, لوڈی تھی, لہذا اس کی وہ عزت ہی نہیں, اسماعیل تو وہ عزت ہی نہیں, اسماعیل کا وہ مقام ہی نہیں, یہ یہودیوں کا قول ہے. لیکن وہ اصل میں کنیز نہیں تھی, وہ بیٹی تھی, شہزادی تھی. بلکہ تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا ہے, کئی ہزار سال بعد حضور نے صلح حدیبیہ کے بعد جب خطوط لکھے ہیں دعوتی بادشاہوں کے نام, شہنشاہ ایران, شہنشاہ روم, مقوقس مصر, نجاشی, حبشہ, خطوط لکھے, تو مقوقس جو ایک طرح کا بادشاہ تھا, پیٹریارک تھا جو الیگزینڈریا کا, اس نے اکرام کیا حضور کے جو سفیر تھا ان کا, بڑی عزت کی, احترام کیا, اور پھر حضور کی خدمت میں دو جو ہے خواتین کو بھی بھیجا. اب اس زمانے میں یہی رواج دنیا کے چلتے تھے, اور یہ گھوڑا بھیجا دلدل, وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا, تو انہی میں سے ایک کنیز جو ہے ان سے حضور نے نکاح کیا, ماریا قبطیہ. اور ماریا قبطیہ سے اللہ نے اولاد دی حضور کو عمر کے آخری درجے میں, حضرت ابراہیم نام رکھا ان کا. روڈ کی سائیکل مکمل ہو رہا ہے. ابراہیم گئے تھے مصر, وہاں سے حاجرہ آئی اور اس سے اسماعیل ہوئے, اسماعیل سے یہ ساری نسل چلی, محمد پیدا ہوئے. محمد کے نکاح میں پھر مصر سے آئی ہوئی ایک خاتون آئی ہے ماریا قبطیہ, ان سے جو پیدا ہوئے ان کا نام ابراہیم رکھا. تو یہ گویا کہ یہ ایک عجیب سائیکل ہے. بہرحال لیکن جب حضرت سارا نے دیکھا کہ میرے ہاں تو اولاد نہیں ہو رہی, تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں آپ حاجرہ کے ساتھ آپ جو ہے ذرا شوکت کا معاملہ قائم کر لیجئے, تو اللہ آپ کو ان کے ذریعے سے اولاد دے دے, مجھے تو امید نہیں ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو. تو اس پر حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ وہ رشتہ قائم کیا اور اللہ نے اسماعیل جیسا بیٹا دے دیا. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حاجرہ اور اپنے اس بیٹے کو لے جاؤ اور جاؤ وہاں بوادن غیر ذی زرعین, جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر, وادی غیر ذی زرع, وہاں ان کو چھوڑ دو. اب یہ امتحان دیکھیے, توکل کا امتحان. حضرت ابراہیم لے آئے, کوئی متنفس نہیں, کوئی گھاس تک پیدا نہیں ہو رہی, کوئی درخت کا ہونا تو اور بڑی بات ہے کہ کھجور کا درخت ہو یا کوئی اور درخت ہو, پانی نہیں, پانی کا ایک مشکیزہ تھا ابراہیم کے پاس, وہ چھوڑ دیا, کچھ کھجوریں تھیں وہ دے دی اور چلے. حاجرہ پوچھ دیا ہمیں کس کے پاس سارے چھوڑ کے جا رہے, کہنے لگے اللہ کے. یہ ہے توکل, اللہ کا حکم ہے, دعائیں مانگ مانگ کر, رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اب وہ بچہ آتے رہتے تھے, چکر لگاتے تھے. فلما بلغ معه السعی, جب وہ بچہ اسماعیل ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا, کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے, 13 برس کی عمر ہو گئی ہے, نوجوان. اب اندازہ کیجئے 100 برس کی عمر بوڑھا آدمی, اولاد اب تک ہوئی نہیں تھی, ایک اولاد مانگ مانگ کر دعا سے اللہ سے لی ہے. اب آخری امتحان آتا ہے, اس سے آگے کوئی امتحان نہیں. اس بوڑھے شخص کی نخل تمنا ہری ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. کہتے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو دیکھو غور کرو تمہاری رائے کیا ہے. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, اس میں کوئی شیطنت جو ہے, کوئی شیاطین جن و انس کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی. پھر یہ کہ پے بپے 3 دن یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اب جواب سنیے, وہ حلیم یا ابت فلا تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے, تومر ابھرتا نہیں, تومر حکم ہو رہا ہے. جب 3 دفعہ آپ کو یہ حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے تو پھر دیر کاہے پہ. یا ابت فلا تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں. یہ وہ صابر اور حلیم ہونے کی شان ہے, جان دینے کے لیے تیار ہے.